بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نانه mwezi wa Jumada al-akhirah mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu mukhtasaru sahihi Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Zakiy al-Din al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman fikia babu inna al-imana yaarizu ila al-madinati ay yanzamu wa yajtamiu. Iman yakusanyika katika mji wa Madina. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. سيم يكوانزا ambayo walikusanyika watu wa iman, ahlul iman, fil madina, ardhi al-hijrati al-ula, ni katika mji wa Madina ambao ndio ardhi ya hijra aliyokwenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Na Madina ikabakia namna hiyo, yawi ilaiha almu'minun wayajtami'un idha hajamahum au idha hajahum wa akhafahum shay'un ala dinihim. Hukusanyika Madina chochote kitakachoogopesha kutokamana na dini yao, waumini hukimbilia katika mji wa Madina. وينتشر بها الإيمان، نكتك منجي كما هو إيمان هو نيا كما خرج منها أولا كما بلي لبتوك بالي موانزو كبيسا سابق توك مدينة ديو نور يا إيمان إكينيا كتك ولمون قمزيما. نتومي صلى الله عليه وسلم كبيجا مفانو: وذلك كما في الحية تنتشر min juhriha, mfano wake ni kama mfano wa nyoka kutoka katika tundu lake akatembea katika ardhi. Thumma idha ra'aha shay'un raja'at ila juhriha, akiogopeshwa na chochote arudi katika tundu lake na kujificha. Na mfano wa hadithi kama hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: inna al-islam badaa ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa, uislamu umeanza kuwa ni kitu kigeni na utarudi kuwa kitu kigeni kama vile ulivyoanza. Wa huwa ya'rizu baina al-masjidaini ay makkah wal madina, na iman itarudi baina hii misikiti miwili, Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi. Kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Wal-hadithu dalilun ala anna al-madinata qal'atu al-iman. Nahini hadithi, au hadithi hii ni dalili inayoonyesha kuwa Madina ni ngome ya iman, bimaana itabakia katika iman hata wakati wa Dajjal ataingia miji yote isipokuwa Makka na Madina. Na tukirudi katika mji wa Makka, utabakia kuwa ni mji wa Uislamu ila kiyama saa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la hijrata baada al-fath. Hakufanywi tena hijra kutoka Makka baada ya fathu Makka, sababu itabakia Makka kuwa ni mji wa Kiislamu. Kinyume na wanavyochukulia Khawarij, Khawarij leo wao wasema kuwa daula ya Saudia ni makafiri. Tena mmoja wasema wala astathni Makka wala al-Madina, yote ni nchi za kafiri hata Makka na Madina pia. Yani wasalu ila hadha al-had min at-takfir, mpaka kukhalifu hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ziko wazi. Kwa hivyo hii hadithi ni dalil ala anna al-Madinata qal'atul iman wa hisnuhu al-hasin alladhi ya'wi ilayhi al-muslimun inda ishtidadi al-fitan, fitna zikizidi kwa Uislamu basi pa kukimbiliwa ni Madina. Hifadhan ala dinihim, na ukiliangalia ili jambo utaliona, na kila aliyekwenda katika mji kama ule ili jambo ataliona, kama alivyosifu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال باب الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. حديثه شين يملانغ الإيمان يمان والحكمة يمانية. سيكو موجة متومة صلى الله عليه وسلم أكيوا مكلا نمو صحابة واكي أشار بيده نحو اليمن، akaishiria kwa mkono wake upande wa Yemen. Faqala al-imanu yamani, akasema maneno haya al-imanu yamani. Na hapa katika hadithi yaonyesha kuwa walikuja watu kutoka Yemen kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala jaa ahlu al-Yaman, wamewajieni nyinyi watu wa Yemen. هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، واو ni watu wenye nyoyo laini zaidi kuliko watu wengine. Nyoyo zao dhaifu maana yake laini. Na katika da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna watu ambao walimuitikia kwa haraka kama watu wa Yemen. Na Mtume sallam aliwatumilizia kwao Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu arda, na wakaikubali da'wa aliyokuja nayo. Na wakati mwingine akawatumilia Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, kama sikukosea. Kwa hiyo Mtume sallam alitumiliza mtu mmoja mmoja, na wao wakaikubali iman na wakasilimu. Kwa hivyo akawasifu ahlul Yaman na kusema jaa ahlul Yaman hum araqu afidatan wa adhafu quluban, al-imanu yamani nisbatun ila al-Yaman, iman ni ya watu wa Yaman. Akanasibisha kwa Yaman, ay yakunu al-imanu fi ahlihi qawiyan, iman kwa watu wa Yaman ina nguvu zaidi ikiwa watakuwa nayo. وقيل المراد الأنصار نباذي ونوفيون وكسمها ونوكسديوا أنصار لأن أصلهم اليمن وسبب أصلياه نوات وكتوك يمن أنصار نوات وكتوك يمن نواهن دي وليم نصور متوم صلى الله عليه وسلم زيدي كلكم تيوت من جين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان أي الإيمان منسوب إلى أهل اليمن ها هنا إيمان من سبيشوا قوات ويمن وإيمان ينغوف نيوات وكتوك يمن كشم توم صلى الله عليه وسلم كسم والحكمة يمانية والحكمة هي وضع الشيء في محله حكمة نكويك كلا كيتو مهلا باكي متوم صلى الله عليه وسلم هابا أكواسيف واتو يمن كوانيوات وليقوى نحكمة كشا كسم السكينة في أهل الغنم utulivu na sakina ni kwa watu wanaofuga mbuzi na hii ni kweli ni watu mutawadhiin kwa sababu mali yao ni mbuzi tuna kondoo kisha akasema wal fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al wabari qibala matli' al shams قوله والفخر والخيلاء في الفدادين الفدادين جمع فداد من الفديد وهو الصوت الشديد صوت كبيل ينغف فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك نوال ونونينيو صوت زاو كتك كتشونغا غمي واو فرسي واو katika mashamba yao imana wana mali na mali yao ina thamani na kwa sababu hiyo ikawapelekea wao kuwa na kibri kwa sababu ya kuwa na mali kisha akaelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam na kunasibisha jambo hili katika upande wa mashariki kunapochomoza jua na hapa كنا منين انت يا سوما يا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كتك كويليزة هي حديث يا سيما واختلف في المراد به فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منها ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة ومختلفيانا wanawavyoni katika makusudio ya mtume wa sallam kwa maneno haya wengine wakasema kinachokusudiwa hapa sio Yaman bali ni Makka kwa sababu Makka iko upande wa kulia wa Madina kwa hivyo amekusudia kuinasibisha iman kwa watu wa Makka kwa sababu Makka ndipo ilipoanza waqila almuradu nisbatul iman ila Makkata wal Madina وهما يمانيتان بالنسبة للشام na wengine wakasema bali amekusudia Makka na Madina kwa sababu Makka na Madina ni yamani yamani maana yake kwa upande wa kulia wa Sham binaan ala anna hadhihi almaqalata sadarat min an-nabi sallam wa huwa hina idhin bitabuk kwa kujengea kwa mtume sallama aliyasema maneno haya wakati huo akiwa Tabuk kwa hiyo akiwa Tabuk ambako ni Sham alikuwa kusudia Makka na Madina. Wa yuayiduhu qawluhu fi hadithi Jabir inda Muslim ambao ni ya pili tuliyosoma hapa. Yatilia nguvu kauli hii pale Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema ghilazul qulubi wal jafaa fi al mashriqi wal iman fi ahli al Hijaz. Akasema iman ni ya watu wa Hijaz. وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم في اليمن أو من اليمن نمجين كتك ونوفيون كسيما لا بريها ونوكسديو ني الأنصار كساب أصلياو وتك يمن ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نا إيمان إكنسب شكواه كسبواه ديو أصل وليوم نصور متو محمد صلى الله عليه وسلم كتك يالي أليو كجناه. كيشا كسيما وتعقبه ابن الصلاح ابن الصلاح ككسوة هي قول بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره كواكونا كزويزي شكويا كبالها منين نكويا بتيشا كما يريف ظاهرياك. وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق كوافضليشا واتوا يمن يو يمنجين كتكواتوا وباندوا ومشاركي نا مشاركي أبا كسودوا عراق إيران كوندهوكو سيمزهوكو. والسبب في ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين. نسباب نكوا واتوا يمن وليكبال إيمان نكوجي سلميشا بلا مشاكة كلكو ينجين وليوبكية كتكوالي وليوسلم بخلاف أهل المشرق وغيرهم كنيوم من واتوا مشاركنا ونجينيو. ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه na yote ambaye anayesifika na jambo likawa lina nguvu zaidi kwake hunasibishiwa lile jambo ishaaran bikamali halihi fi ili kuhisi ukamilifu wa hali yake katika lile jambo. Wala yalzamu min dhalika nafi aliman an ghairihim, wala hii haimaanishi kuwa wengine basi hawana imani ni wao tu walio na imani, la bali kwa sababu wao wameshikamana sana zaidi ndio wakanasibishiwa wao. Qala wa fi alfadhihi aidan ma yaqtadhi annahu arada bihi aqwaman bi a'yanihim fa ashara ila man jaa minhum la ila baladin muayyan. Na hapa pia akasema katika lafdhi yake yabeba kuwa waliokusudiwa ni watu fulani kwa kuishiria wale waliokuja sio nchi fulani. لقوله في بعض طرقه في الصحيح أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن على حقيقته ويبوحكونا نينو ولا كنا كزويزك ويبيبه لفظك وظاهر ياكي ikawa wamekusudiwa watu wa Yemen waliosifika na imani. Kwa hivyo sio kuwa wewe watoka Yemen basi utakuwa umeingia moja kwa moja katika hadithi mpaka uwe katika wale ambao wamesifika na sifa ya imani. Ikiwa umesifika na sifa ya imani basi uingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema rahimahullah thumma almuradu bidhalika almawjudu minhum hina idhin la kull ahl Yemen fi kulli zamanin فإن اللفظ لا يقتضي. قال هapa akasema na makusudio hawa ni wale waliokuwa wakati ule sio watu wa Yemen wote katika kila zama kwa sababu lafzi yabeba maana hiyo. Qala wal murad bil fiqh al fahm fi din. Hapa katika riwaya nyingine al fiqh yamania au al fiqh yamani, makusudio hapa ni ufahamu katika dini ya Allah. والمراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله. ما حكمة نقصديها هابا لعلم يكم تنبوى الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى كسيما الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام. حكمة عبارة يعني يقصديها علم ambayo yasifika na kufahamu ahkam za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almushtamil ala almarifati billahi tabaraka wa ta'ala, ambayo ndani yake kuna kumtambua Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akataja maneno marefu almuhim kwa kifupi, yani hii hadithi la mani' iwe yaenea kwa watu wa Yemen, lakini wale ambao watasifika na sifa hizi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo asije akasimama mshia hapa kutoka Yemen akasema al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniya ndio sisi tulokusudiwa al-huthiyin, la, hapa itakuwa kusudiwa wale walioshikamana na imani sahihi ila qiyam saa. Na hili jambo lajulikana, hili jambo liko wazi tangu enzi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ansar ambao asili yao ni kutoka Yemen, wao ndio waliomnusuru zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna ahadith nyingi, mpaka baadhi ya wanaovioni wameandika vitabu katika kuzungumzia fadhailu ahli al-Yaman, fadhila za watu wa Yemen, wakataja mnendani riwayat zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwaeleza na kuwasifu watu wa Yemen. Na hii ni miongoni mwa zile hadith, jaa ahlu al-Yaman hum araqu afidatan wa adhafu quluban, al-imanu yamanin wal-hikmatu yamaniya. Hii sifa yote Mtume sallam aliwasifu watu wa Yemen waliokuja kwake, na kila mtu ambaye atoka Yemen asifika na sifa hii ataingia katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika hadithi ya pili, ghilazu al-qulubi wal-jafa fi al-mashriqi, yani watu walio na nyoyo ngumu na ususuavu watokea upande wa mashariki. Na hii pia haimaanishi kila anayetoka upande wa mashariki katika watu wa Iraq na nini ni watu waovu, la. Ardhi haimtakasi mtu, ni vitendo vyake. Lakini hapa amezungumzia wale watu ambao wana sifa hizi. Al-imanu fi ahli al-Hijaz, na hii ndio wanaovione wakatoa dalili ya kuona kusudiwa hapa katika hizi hadithi ni watu wa Madina, ingawa watu wa Madina asili yao ni kutoka Yemen. Na hili ni kosa ambalo tunaona baadhi ya watu, kuwa mtu akitoka mji fulani wamchukulia kuwa ni muovu kwa sababu atoka katika mji ambao Mtume sallam anasema pale kutatokea jambo fulani, lakini si kweli. Haiwezekana mtu akatokea Makka akawa muovu kabisa, kama nani, Abu Jahal, Firaun hadhi al-umma, ametokea Makka. Yawezekana, na hii yanikumbusha tukio la watu wawili, mmoja kutoka Hijaz au Mamlaka atokea upande wa Riyadh, Najdi ya Riyadh, na mmoja kutoka Masar. Walipokutana yule Masar akamuuliza yule mwenzake watokea wapi, kama mimi natoka Riyadh hani Najd, akamwambia kule sehemu ambapo yani min haythu yatlu qarn ash-shaytan, kule ambako kutoka pembe ya shetani ndio wewe watoka huko kwa khurafi. Ile bwana akamezea akamwambia wa anta min ain, akamwambia na min Masr, sa min haythu kharaja Firaun, kule alikotokea Firaun. Sasa sijui nani muovu zaidi, manake Firaun mpaka katika Qur'an ametajwa kwa uovu wake, la, haimaanishi kila anayetoka Misr ni kama Firaun, wala haimaanishi kila anayetoka sehemu fulani ni kama fulani, la. Ardhi haimtakasi mtu, ardhi haimtakasi mtu, ni vitendo vyako wewe, amali yako. Kwa hivyo haijamaanisha kuwa wewe watoka Yemen basi ukawa wajipige kifua kuwa sisi ni watu wa kheri, la, ni amali yako unaoifanya. Ikiwa ni amali ya kheri basi hii mankaba utakuwa nayo, ikiwa huna amali ya kheri basi hii mankaba aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم hustahiki wewe, kwani waha wako watu kutoka Yemen ambao ni waovu, wako wanaotoka Yemen ambao ni waovu, kama vile wako wanaotoka miji mingine ambao ni wema. Kwa hivyo kinachoangaliwa ni vitendo vyako, kile kitendo chako unachokifanya ndio utakaohukumiwa nacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.